Whitney Хэдрүүлгийн баяр Христэд тахил болон өргөдсөн тэгвэл эзний хүү баярыг тэмдэглэцгээе. Эзэн танартай хамт байх бол тугай. Юу хани бичсэний дагу сэ мэдэний хариулаас хүн шүнжлээ. Толооногийн эхний өдөр эрт харанхуй байхад Магдалины Мария хатан булшин дээр очоод булшнаас хатыг зайлшгүйсэн байхыг харав. Тэгээд тэр Симон Петр болон Есүсийн хартай байсан нөгөө шин дээр нь гүйн ирэж тэдэнд. Тэд эзнийг булшнаас авчжээ. Түүнийг тэд хаан тэснийг бид мэдэхгүй гэв. Тимэс Петр нөгөө шаян хамт бурш руу гүйв. Тэд хоёр хамтдаа гүйсэн боловч нөгөөдөх нь Петрэс хурдан гүйж буршинд түрүүлэн ирж тонгойж хараад таавуу байхыг үзсэн боловч батгч урсангүй. Гараас нь Симон Петрэс гүйж ирээд бурш руу орж Маалинган давуу болон толгойг нь оргож байсан давууг харав. Давуунууд байсан байранда эвхээтэй байжээ. Тэгээд түрүүлэн ирсэн нөгөө шави булшинд орж хараад итгэв. Учир нь тэр үгсдээс амиллах ёстой гэсэн бичвэрийг тэд олгоогүй л байлаа. Эцний бүг. Сайн мэцгэн үү? Өнөөдрийн айлтлаас бид үнийг сонссон. Тэр үгсдээс амьлах ёстой гэсэн бичвэрийг тэд ойлгоогүй л байлаа. Тэд Есүс амьлах ёстой гэсэнийг ойлгоогүй байсан. Тэгээд танарын ямар вэ? Ойлгож байна уу? Есүс амьлах ёстой гэдгийг мэдчихэв юм уу? Мэдчихсэн тий? Та нар олонудаас сурсан. Тэгээ баптисм тий ари угаа бүтсэн байхгүй юм. Харин бид олон удаа сонсоод сураад мэдсэнд нэрээ ийм сэнг мэдээ бидний амьдрал дотор биелэгдэж байна уу? Энэ нь бас өөр юм. Нөө шайнарч гисэн адлан байсан тий тэр ч гэсэн бидэнтэй адил Есүсээс олон удаа сонссон тий би Ерсамд ороод баригдаад нас барин үхэн тэгээд халын амьлын гэж шайнарт олон удаа хийж өгсөн. Харин шайнарын үнийг сонсоогүй ойлгоогүй байсан тий бид ч гэсэн олон удаа сонссон, сурсан ч үнэхээр сураад үний дагуу амьдарч байгаа юм уу? Шайнарын үүнийг сонсоод Есүс нас бараг дайхан амьдлын гэдгийг сонсоод юу гэж ярилцсан бэ? Иерусалим руу ороод Есүс хаан болоод бидний бид түүний хажуудаас угаад хаанчлаа гэж ярилцсан, маргалдсан. Тэр бие хоронд тийм хэн Есүсийн баруун талд зүүн талд суухэ үний талаар. Тэгээ тийм учраас Есүс та яадаг таныг дуудаад танай тэгэж болохгүй. Бид үйлчлэхээр ирсэн. Үйлчлүүлэхийн тул биш. Тэ би ч гэсэн та нарын төлөө үйлчлэхээр ирсэн байхгүй юу гэж зааж өгсөн бэ. Харин сайнар ингээд ийм чухал мэдээ, чухал цагвар үнийг сонссон ч сурсан ч цаа өөр юм хүсээд маргалдаад ингээд байсан. Бидний амьдрал дээр бас ийм юм байдаг тийм. Бид мөнхийн амын чигээрээ амьдар. Мөнхийн ам авахын тулд Тэнгэр хаанчлалуу явна гэж бодоод амьдарч байгаа гэсэн ч энэ хорвогийн юмын талаар маргалдаад санаа зовоод ингээд явцгаа. Тийм. Цайлгаар танд тэнцэх яах вэ? Яаж баян болох вэ? Мөнгө олох вэ? Яаж ийм эрх мэдрэлтэй болох вэ? Ийм юмд санаа зовоод үзэж байгаа. Яг энэ шайнартайга тийм ялгаагүй. Харин тэгсэн ч Есүс тийм ойлгодоггүй хүмүүсийг шайнарыг орхиод яваагүй тийм тэднийг хүлээн авсан ойгоогүй байсан ч тийм энэ жижигхэн юмар маргалдаж байсан ч тэднийг ойгуулахын тулд маш хичээсэн бас тэгсэн цахмаагүй тэднийг аваад хамт явсан. Тэгээд дараа тэр Есүсээр дамжуулаад нэрээ Амиа өргөд энэ сэн мэдээг гэрчээсэн бүх хүмүүс дамжуулж өгсөн. Тэгээд бид яаж энэ шайнартайгаа адил ингэж амжирч чадах вэ гэвэл энэ шайнартайгаа адил Есүстэй хамт байх ёстой. Тийм. Хэрвээ энэ шайнараас нэг нь Есүсийг орхиод явсан бол Есүс сонсохгүй байсан бол юм боломж байхгүй байсан. Тийм. Харин тэд ясан чи Есүстэй хамт байсан, ойгоо байсан чи Есүс хамт байгаад Есүсийг сонсоод ингээд явсан. Тийм учраас Есүс тэднийг өөрчлүүлээд тийм шинжилсэн тийм. Тийм учраас бид гэсэн Есүс хамт байх хэрэгтэй. Есүс үг сонсохын тулд энд байх хэрэгтэй. Хэрвээ Есүс алга болсон бол яах вэ? Тэгсэн ч тэд Есүс өөрөө босгосон энэ сүм дотор хамт байсан тантай хамт байгаад Есүсийн үг санаад Есүсийн хэлсэн үгийг таяад сонсоод тэгээд үүний дагуу амьдрахын тулд хичээсэн. Тэгээд ариун сүнс хүлээн аваад тэдний амьдрал өөрчлөгдсөн. Тийм учраас бид ч гэсэн одоо Есүс харагдахгүй боловч бидний орхиод явсан шиг мэдэрч байгаа боловч энд Есүс өөрөө байгуулсан босгосон энэ сүм дотор Есүсийн үгийг сонсоод үнийг санаад үний дагуу амьдрахын тулд хичээвэл бидний амьдрал ч гэсэн өөрчлөгдөд ариун сүнсээр дамжлаад бид тийм энэ цагт хадгалах Тэнгэр хаанчлал хүртэл явах боломжтой. Тийм. Тандрыг үнийг хийхээр, үнийг биелүүлэхээр хийх тул өнөөдөр ингээд ирээд нисүүгээд Есүсийн үг сонсоод, юу болсныг сонсоод, бас үний дагуу амьдрахынд сэтгэлээр, сэтгэлд ийм үгийг слээд явцгаа. Тийм. Тэгээд өнөөдөр дуусахгүй өнөөдөр сонссон юмыг гараад үнийг үлдэх хин тулд бас хичээх хэрэгтэй. Тэгээд тэгээд түрүүр эргэн санаа цгаая. Есүсийн тай хамаасан энэ цай мэдээг барьтээ мэдээ яаж хүлэн аваад хадгаж байгаа вэ? Энэ мэдээ бидний амьдрал өөрчилж байна уу? Шинжилж байна уу? Өнөөдөр зүгээр эргэн санаа цгаая.